6 uur. Omdat het zo hard regende gisteren, heb ik de hele middag mijn repertoire aan doucheliedjes gezongen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 11 februari. En op deze dag in 1975 werd Margaret Thatcher gekozen tot de eerste vrouwelijke leider van de Britse Conservatieve Partij. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De 12 D66-lijsttrekkers voor de provinciale statenverkiezingen willen dat provincies hun reserves besteden aan schone energie, laadpalen en isolatie van huizen. Dat zeggen ze tegen de NOS. Het gaat in totaal om 5,3 miljard euro. Bij de meeste provincies gaat het om geld dat is verdiend door de verkoop van aandelen van energiebedrijven. Het CDA kwam vorige week juist met een tegenovergestelde boodschap. De 12 lijsttrekkers van de Christendemocraten schreven in de Telegraaf dat Nederland niet moet doorslaan in zijn ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Wie wordt getroffen door een hartinfarct, een hartstilstand of een andere hart- of vaatziekte, heeft een steeds grotere kans om dat te overleven. Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70% en voor vrouwen met 61%. Dat komt onder meer door de sterk verbeterde acute zorg, schrijft de Hartstichting in een rapport. Om overlast op straat aan te pakken gaat Rotterdam meer handhavers van stadsbeheer extra opsporingsbevoegdheden geven. 80 bijzondere opsporingsambtenaren mogen straks bekeuringen uitdelen voor 10 strafbare feiten. En daarmee komt het totale aantal handhavers met zulke bevoegdheden op 120. Volgens de gemeente Rotterdam wordt hierdoor de politie ontlast, die zich daardoor op andere zaken kan richten. Vorig jaar zijn ruim 191.000 bedrijven opgericht. En dat is een record, meldt het CBS. Het zijn vooral eenmanszaken. In het onderwijs kwamen er de meeste bedrijven bij. Vooral op het gebied van studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleidingen. En ook bedrijven in de bouw groeiden flink. Het Amsterdam UMC krijgt 5 miljoen euro van de Vriendenloterij om zelf medicijnen te ontwikkelen voor patiënten met zeldzame ziekten. Het gaat om medicijnen die bij farmaceutische bedrijven tonnen per patiënt per jaar kunnen kosten. Door de medicijnen zelf te maken kan de prijs naar beneden, maar het UMC gebruikt het geld ook om te onderzoeken waarom bepaalde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn voor patiënten. En bij de uitreiking van de Grammy Awards is Lady Gaga 3 keer in de prijzen gevallen. Ze won onder meer 2 awards voor haar nummer Shallow uit de film A Star Is Born. En ook rapper Childish Gambino won 3 Grammys met zijn nummer This Is America. Hij kreeg onder meer de prijs voor de videoclip bij het nummer, dat die veel stof deed opwaaien. De Grammys worden gezien als de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. Het weer dan nog, overdag grijs en lokaal wat regen, vanmiddag ook wat zon. De wind neemt in kracht af en het wordt vandaag een graad of 7. Vanavond wordt het overwegend droog. Wijnand Zwaan zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, met nu al file. En dat is het geval op de A7 Hoorn richting Zaandam, bij knooppunt Zaandam. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. File vanaf de afrit Weide-Wormer met dik een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, hartaanvallen zijn dus steeds minder vaak dodelijk. Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70%, voor vrouwen met 61%. Maar het aantal mensen met een chronische hart- of vaatziekte neemt wel toe. Blijkt allemaal dus uit onderzoek van de Hartstichting. En Floris Italianer is daar de directeur. Meneer Italianer, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van Berg. Steeds meer mensen overleven dus een hart- of vaatziekte. Hoe komt dat? Nou, de technieken zijn de afgelopen jaren gelukkig enorm vooruit gegaan. En we zijn ook eerder in staat om hart- en vaatziekten te ontdekken of mensen met hoge risicofactoren te vinden. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Er eerder bij zijn betekent minder doden op deze manier. Absoluut. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Er zijn hele simpele middelen ook beschikbaar om te ontdekken of je risico's hebt. Zoals het meten van je bloeddruk. En dat is ook een van de dingen waar wij komend jaar aandacht aan gaan besteden. Dat is een killer, een beetje een sluipmoordenaar noemen wij het. Er zijn 3 miljoen mensen in Nederland met een te hoge bloeddruk, waarvan het grootste gedeelte het helaas niet weet. En daarmee wel een extra risico loopt op hart- en vaatziekten. Maar moet iedereen een bloeddrukmeter aanschaffen, vindt u? Nou, aanschaffen, dat hoeft niet direct. Er zijn heel veel plekken waar je bloeddruk prima kunt meten, om te beginnen bij de huisarts natuurlijk. Maar het zou heel goed zijn als mensen zich bewust worden van het feit dat het heel belangrijk is. En zorgen dat ze dat of bij de huisarts doen of inderdaad zelf een bloeddrukmeter aanschaffen Die dingen zijn niet heel erg duur en dan kan je regelmatig je bloeddruk meten. In ieder geval 1 keer per jaar, dat vinden wij heel belangrijk. Ja, en die vroegere opsporingsmethode, kan je zeggen, die leveren wel meer patiënten op. Nou ja, uiteindelijk, dat is natuurlijk een beetje de paradox. Als je meer mensen redt, dan worden mensen later... dan hebben ze toch een kans om uiteindelijk te overlijden. Iedereen overlijdt uiteindelijk. Dus we krijgen, met name door vergrijzing, krijgen we een hele hoop oudere mensen krijgen we erbij. Maar gelukkig zijn we ook steeds beter in staat om die patiënten goed te behandelen, zodat ze zo lang mogelijk een hoge kwaliteit van leven houden. En, de aantallen zijn desastreus. We zitten nu op 1,4 miljoen mensen per jaar, jaarlijks die hart- en vaatziekten hebben. En dat aantal groeit naar 1,9 miljoen in 2030. Ja. En het is juist daarom dat we zo aandringen op het opzoeken van die risicofactoren. Niet alleen bloeddruk, maar ook cholesterol. Zodat mensen op tijd signalen kunnen ontdekken. Ja, want dat is wat we er zelf aan kunnen doen natuurlijk. Minder vet Zeker. Eten, minder roken. Minder roken, meer bewegen. Nou, we kennen het allemaal wel. We willen daar ook niet constant op hameren. Maar bloeddruk en cholesterol, dat zijn toch twee relatief onbekende risicofactoren. Waar toch een hele hoop mensen mee rondlopen. En als die waarden te hoog zijn, dan loop je echt een extra risico. En het is zo makkelijk te voorkomen. Dus we zouden iedereen willen aanraden om daar iets meer aandacht aan te besteden. Het zou veel op kunnen leveren. Ga verder. Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal grote getallen. Maar als van die 3 miljoen mensen, die rekensom hebben wij gemaakt. Hè, als daar nou de helft van die bloeddruk onder controle zou krijgen, dan zou dat zo'n 100.000 slachtoffers kunnen schelen in 2030. Dus het zijn wel enorme aantallen. Nog een opvallend ding in uw onderzoek blijkt, is dat vrouwen nog vaker overlijden. In vergelijking met mannen. Hoe komt dat? Nou, we hebben daar een beetje, moet ik zeggen, ook als mannen de zaak een beetje laten liggen. We hebben eigenlijk de laatste tijd toch wel ontdekt dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En vooral in de signalen die wijzen op hart- en vaatziekten. En vroeger was onderzoek, werd natuurlijk gedaan door mannen, voornamelijk op mannen. Waardoor we eigenlijk te laat ontdekt hebben dat daar verschillen zijn. En die verschillen zijn soms toch wel significant, maar die zijn niet altijd zo makkelijk te ontdekken. Omdat de signalen bij vrouwen vaak lijken op andere klachten. Zoals overgangsklachten of andere wat meer typisch vrouwelijke ziekten. Waardoor we dat als artsen niet zo heel erg snel weten te onderscheiden. Dus het gaat bij ons niet zozeer om de vrouwen alleen. Het gaat ons om dat bij onderzoek het verschil wordt gemaakt tussen de verschillende genders, zoals wij dat noemen. En dat gaat dus zowel om mannen als vrouwen, maar vooral ook om de verschillen. Ja, duidelijk. Dank voor de uitleg. Floris Italianer is dat, directeur van de Hartstichting. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur, aandacht voor de rekenles. Kinderen rekenen steeds slechter, concludeert de onderwijsinspectie. Er is veel kritiek op het zogeheten realistisch rekenen, waarbij plaatjes en raadsels worden gebruikt. Geregeld sturen ouders hun kinderen naar particuliere instituten voor bijles. PABO-directeur Anna Bosman ergert zich mateloos. Betekent het dat belastinggeld naar een commercieel instituut gaat? Dus we betalen eigenlijk dubbel. We betalen en de leerkracht en we betalen een commercieel instituut. Nou, kan niet gekker, zou ik willen zeggen. Dat moeten we niet willen als maatschappij. Volgens basisschooldocent Berry van der Bovenkamp is de oplossing simpel. Messi en Ronaldo zijn leuke voetballers, staan elke dag op het veld, moeten elke dag binnenkantje links, binnenkantje rechts, moeten zij oefenen. Kinderen moeten ook tafels oefenen. Rijtjes stampen. Ja, niks mis mee. Van Messi en Ronaldo naar Ajax en PSV. Beide clubs lieten afgelopen weekend in de Eredivisie punten liggen. Chef voetbal van de NOS, Arno Vermeulen, vindt dat er vooral bij Ajax iets moet gebeuren, zei hij in Studio Voetbal. Iedereen is fit, er is niks aan de hand in die wedstrijd. Het is gewoon een totale terechte nederlaag die ze daar leiden. Dus hij zal in zijn handen moeten spugen. En hij zal inderdaad een keer in de kleedkamer de boel doorheen zoden. En hij moet wel een keer Tadić of Ziyech gewoon lekker eraf halen en niet laten spelen. Maar ook, hij moet ook een keer kijken wat er met de Jong aan de hand is. Want het is echt zo, toch sinds die transfer al het gedoe, Frenkie de Jong speelt ook gewoon echt helemaal niet goed. En moeten we nou ingrijpen in onze natuur of niet? De Monitor boog zich over die vraag. Zo kampt Limburg met overlast door bevers. Die dieren zijn de mens constant te slim af. Bevers hebben een soort van oerwaterschappen. Weet precies waar het water wegloopt en wat je het vast moet houden. En die hebben de hele dag de tijd om met de hele familie eraan te werken. Wolvenexpert Hugh Jansman vindt dat we daarom bij wijze van spreken de rode loper moeten uitleggen voor de wolf. Een heel belangrijk aspect wat mist is de interactie tussen soorten. En die wolf die heeft echt een enorm cascade-effect in dat hele ecosysteem. Hij vreet een aantal hoefdieren, maar dat heeft weer gevolgen voor de plantengroei, bosontwikkeling, vogels, bevers, etc. Ik heb gewoon die wolf hartstikke hard nodig. Ecologisch gezien kan hij een geweldige rol spelen in ons land en de problemen die wij met natuur daar beleven. En waar de natuur wel ongestoord te werk mag gaan, is op Tonga. Ja, wat zou het zijn eigenlijk? Hunga Tonga. Vind ik wel mooi klinken eigenlijk. Het is in ieder geval een weet jij het of niet? Nee, Hunga Tonga, denk ik. Hunga Tonga. Ja. Polynesisch eiland, dat wel. Bestaat sinds 2015 en wetenschappers zijn er dolblij mee. Ecoloog Wieger Wamelink legt in Met het oog op morgen uit waarom. Planten die wandelen niet zomaar, hè. Die moeten het op verschillende manieren doen. En door te kijken hoe gaat dat nou naar zo'n eiland, wat helemaal leeg en kaal is en waar niks is, kun je dus uitrekenen waar komt het vandaan en hoe ver leggen die planten dus af. En dat kunnen we dan hier weer gebruiken, want hier is het niet kaal en het is altijd heel moeilijk om dat hier te meten, maar daar kun je dat dus heel goed meten. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu de Talking Heads. Well, we know. Het liedje uit 1985, Road to Nowhere. Hier liggen ze, de ochtendkranten. We kijken ook naar de sites natuurlijk. En dit zijn de belangrijkste verhalen. Het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer is voor het vijfde jaar op rij gestegen, ondanks campagnes om de veiligheid te vergroten. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van verkeersslachtoffers over 2018 van de politie en het Verbond van Verzekeraars, waar de Telegraaf over schrijft. Vorig jaar zouden 522 mensen zijn omgekomen en bijna 19.000 mensen ernstig letsel hebben overgehouden aan hun ongeval. Belangenorganisatie Veilig Verkeer Nederland maakt zich daar zorgen over. Een woordvoerder denkt dat veel weggebruikers ervaren dat de pakkans klein is, waardoor ze zich onverantwoord blijven gedragen. De autoriteit Consument en Markt gaat ZZP'ers beschermen die een zakelijk energiecontract hebben afgesloten. Als zij eenmaal ja hebben gezegd tegen een energiemaatschappij voor zo'n contract voor grote gebruikers, kunnen ze er namelijk bijna niet meer van afkomen. De ACM wil daarom dat ZZP'ers dezelfde rechten krijgen als particulieren, wat er onder andere op neerkomt dat er een lagere boete geldt bij vroegtijdig overstappen, en ZZP'ers horen ook dezelfde bedenktijd te krijgen als particulieren. Dat meldt het AD. Bedrijven die zich daar niet aan houden kunnen boetes opgelegd krijgen tot €900.000. En het AD meldt verder nog dat Nederlanders vanwege de voorstijgende energiekosten massaal voor een goedkopere energieleverancier kiezen. De ACM bevestigt dat 1,4 miljoen Nederlanders vorig jaar zijn overgestapt. En dat is een record. Het is wel erg stil sinds HEMA een nieuwe eigenaar heeft en obligatiehouders beginnen zich zorgen te maken. Het Financiële Dagblad heeft anonieme klagers gesproken en die eisen meer informatie over de plannen van eigenaar Marcel Boekhoorn. De manier waarop HEMA zijn derde kwartaalcijfers presenteerde heeft bijvoorbeeld kwaad bloed gezet. Dat gebeurde tussen kerst en oud en nieuw, zeer ongebruikelijk. En ook nog eens zonder telefonische toelichting. Voor een enkeling was dat zelfs de druppel en die besloot zijn deel te verkopen. En HEMA heeft een schuld van €750 miljoen uitstaan bij obligatiebeleggers. En het is de week van de waarheid voor de pulsvisserij, is te lezen op de voorpagina van de Volkskrant. Woensdag dreigt er een einde te komen aan het elektrische vissen, dat voor Nederland veel geld oplevert. De Europese Commissie, het parlement en de lidstaten nemen dan een beslissing. Landbouwminister Schouten leek dit weekend al de handdoek in de ring te gooien, schrijft de Volkskrant. Zij sprak op het partijcongres van de ChristenUnie namelijk niet meer over het tegenhouden van een verbod, maar over het regelen van een fatsoenlijke overgangsperiode. En als er inderdaad een streep gaat door het pulsvissen, kan dat de sector tot €20 miljoen kosten. Bijna ons al vroeg problemen. Ja, want op de A7 bij Zaandam is een auto uit de bocht gevlogen vanuit Hoorn. En daardoor staat er een flinke file tussen Purmerend en Zaandam, 9 kilometer met een uur vertraging. Die auto wordt nu weggehaald. Voorlopig zijn twee rijstroken dicht. 17 minuten over 6 is het. Duizenden migranten en vluchtelingen zitten vast in het nieuwe knelpunt in de Balkanroute aan de grens tussen Bosnië en Kroatië. Ondanks dat Kroatië de grenscontroles flink heeft opgevoerd, lukt het in 2018 toch zo'n 20.000 mensen om Europa te bereiken via deze route. De winterkou maakt die route nu wel veel gevaarlijker. Correspondent Mitra Nazar ging naar het grensgebied. Ik ben in Velika Kladuša, een klein grensstadje. Tot ongeveer een jaar geleden was het hier rustig, uitgestorven, een slaapstadje. En opeens zagen ze hier mensen lopen uit Afghanistan, uit Pakistan, Syrië, Algerije en Marokko. En sindsdien is het leven hier volledig veranderd. Vooral voor Asim Latic. En laat me binnen in zijn restaurant. De keuken. Op een gaspit op de grond staat een grote pan te pruttelen. Rijst zit erin, heel veel rijst. Dat staat op het menu vandaag, met kip. Asim besloot namelijk te gaan koken voor de vluchtelingen en migranten die door zijn stadje komen. Hij vertelt, toen ik hen zag, dacht ik aan mezelf, zegt hij. In de jaren dat hier oorlog was. Asim en zijn familie overleefden de Bosnische oorlog hier in de jaren 90. In Velika Kladuša werd flink gevochten in die tijd. Asim vocht aan de zijde van het Bosnische leger. Hij maakte veel ellende mee. Hij is een oorlogsveteraan. Dat is, zegt hij, waarom wij deze mensen helpen. Wij wisten toen niet of we de volgende dag nog wel te eten hadden. Net als zij nu. Hungry, yes. De harde winter maakt het nog moeilijker. Eind vorig jaar werden 2 geïmproviseerde opvangcentra opgezet. Buiten het kamp worden winterjassen uitgedeeld. Die zijn hard nodig, zegt deze Afghaanse jongeman. All of people they are thinking they want one day after one day, 3 days after one week. Iedereen is zich namelijk continu aan het voorbereiden op het volgende deel van hun reis. Ik spreek met Peter van den Ouweraard van het IOM in Bosnië. We hebben vorig jaar in Bosnië-Herzegovina laten we zeggen 24.500 mensen die zijn aangekomen. Er zijn er maar 4.500 over. Al die anderen zijn doorgestoken naar Kroatië. Dus je zegt het lukt nog steeds? De Mountain Rescue Service heeft al een aantal mensen uit de bergen moeten gaan redden. Maar mensen blijven doorsteken. Aan de Kroatische kant van de grens ga ik op bezoek bij de Kroatische grenspolitie. Die bewaken hier de EU-grens, een taak die ze erg serieus nemen. We rijden de bergen in. Hoe hoger we komen, hoe meer sneeuw er ligt. Tot we met de four-wheel drive niet eens meer verder kunnen rijden. Zo dik is de sneeuw hier. U koje predio, u planinski predio, koje miniran, gdje prevladavaju medvjedi, vukovi. Het is gevaarlijk om hier rond te lopen, zegt officier Marin. Er liggen op plekken nog landmijnen en er zijn wilde dieren, zoals beren en wolven, zegt hij. Ze gebruiken de GPS op hun telefoons. En als ze onze wagens zien, gaan ze rennen de bossen in. Dan moeten we verder te voet om ze te kunnen vinden. Dus ja, er glippen wel eens wat mensen door, zegt Marin. De Kroatische grenspolitie komt regelmatig in opspraak. Er zijn migranten die in Bosnië terugkomen met wonden van stokslagen en kapotgeslagen telefoons. Als ik Marin van de grenspolitie met die verhalen confronteer, zegt hij dat het leugens zijn. Dat is niet goed laar. Ze lopen hier door de bossen in het donker en ze vallen. Daar komen die wonden vandaan. Het zijn allemaal leugens die ze vertellen. Terug in Velika Kladuša. Oorlogsveteraan Asim Latic deelt de laatste bordjes rijst uit. 300 maaltijden gemiddeld per dag geeft hij weg. En zolang er migranten blijven komen, zegt hij, zal hij blijven koken. Hij doet het met liefde. En van maar kleine donaties. Maar hij voelt zich ook in de steek gelaten door Europa. Dat het straatarme Bosnië laat zitten met dit probleem. Dit hele probleem, zegt Asim, zou binnen 24 uur kunnen worden opgelost. Als Europa, als de EU dat zou willen. Bijdrage was dit van correspondent Mitra Nazar. Dan nog even terugblik op het schaatsen van gisteren. Het is een mooie slotdag voor Nederland. WK-afstanden gisteren in Insel. 2 keer goud op de schaatsmijl. Het lukte Irene Wüst en Thomas Krol. Die twee die sloegen op de 1500 meter toe met formidabele races. En dat klonk zo. Ready. Wüst vertrokken tegen Yekaterina Shikova, de Russin. Slipte even weg bij de start, zag je het? Links ook eventjes weg. Gaat nog niet heel erg lekker in de eerste 300 meter. Ligt ook gelijk flink achter op Shikova. Gisteren voelde het aan als winnen voor Thomas Krol wat hij deed. Hij werd dan weliswaar tweede op de 1000 meter achter Keizer bij. Maar hij was erg blij met die zilveren medaille. Goeie opening, 3-2. Dit moet Krol doen. Dit is de snelste opening van Krol van dit seizoen. En nu moet Wüst het voordeel pakken van die laatste binnenbocht. Nu moet ze gaan proberen om op de kruising dat gat met de Russin Shikova te gaan dichten. En nu jagen op Shikova. En nog de binnenbocht. Ideaal. En het ziet er nog steeds stabiel uit. Ze kan doorstappen. Het is altijd schitterend om te zien hoe Thomas Krol zich beweegt over dat ijs. Dat bovenlichaam dat hangt helemaal stil boven de knieën. De benen vanaf die knieën en de heupen doen het werk bij Thomas Krol. Die leveren de zijwaartse afzet. Daar komt de lage 1,53. Daar komt een nieuw baanrecord. Er komt een geweldige tijd. Wüst, wat heb je dit goed gedaan. En ze komt naar 1,52. Goeie genade. 1,52,81. Kijk, 1,52,81. Maar wat een niveau laat de Olympisch kampioene hier zien op de 1500 meter. Wordt dit het meesterwerk van Krol. Een fantastische race van Thomas Krol. 1,43,16 is de tijd van Pedersen. En Krol duikt eronder. We zitten in de 1,42. En wat wordt de tijd voor Krol? Wordt het 1,42? Ja! 1,42,58. Wat gaat het hard hier in Insel.

Nou, als het Rode Kruis hebben we een filmpje gemaakt wat we op social media verspreiden. Dat doen we in alle landen en dat is voor meer bewustwording over kernwapens en vooral het effect als er een ramp is met zo'n kernwapen en wat zo'n ramp betekent voor de bevolking. Ja, we hebben hem hier ook even klaarstaan. Laten we even kijken. I wouldn't. Yeah. Live. What about you? What would you choose? Live or die? Die. Ja, wat je ziet in het filmpje is twee jongens, hè, twee vrienden. Die hebben een gesprek over wat zou je doen als er een kernwapen hier op het strand waar we ons nu bevinden wordt gegooid. Zou je dan kiezen om te leven of te sterven? En een van de jongens die zegt van nee, dan zou ik liever doodgaan. Ja, heftig hè? Ja, je ziet bijvoorbeeld ook wat er gebeurt hè. Alles is kapot, hele steden liggen in puin. Never be enough. Ja, het is zeker een heftig filmpje, maar de effecten van een ramp met een kernbom zijn natuurlijk ook heel heftig. En dat is iets wat je soms misschien niet beseft, hè, als de discussie daarover gaat. En daarom vinden wij het als Rode Kruis belangrijk om dit te laten zien. Want onze hulpverleners in Japan bijvoorbeeld zijn nog elke dag hiermee bezig. Na de kernramp in 1945, de kernbom. Zij zijn nog steeds bezig om mensen te helpen. 70 jaar daarna, meer dan 70 jaar daarna. Omdat mensen kanker krijgen, kinderen worden geboren met mutaties. Dus hulp blijft nodig. En wat we ook weten is dat als er zo'n ramp is, het Rode Kruis is er altijd, hè, om mensen te helpen in dat soort landen. Maar als er zo'n ramp is, dan kunnen wij niet helpen. Want de straling zorgt ervoor dat de hulpverleners niet eens die kant op kunnen. En wat is de reden dat jullie nu met deze campagne komen? Nou, we zien dat het veel in het nieuws is op het moment natuurlijk. Dus dat heeft dan te maken met de VS en Rusland die om zijn beurt uit een wapenverdrag stappen wat ze hebben ondertekend in 1987... juist om die nucleaire middellange afstandsraketten te stoppen. Nou, we zien wel hè, dat het weer onderwerp van gesprek is. Er is best veel over te doen op het moment. Nou, tegelijkertijd willen we als Nederlandse Rode Kruis aangeven aan de regering, teken het VN-kernwapenverbod. Want ja, we willen ervoor zorgen dat Nederland zich hier ook voor inspant. En doen jullie dan ook op die kernwapens die we in Nederland zouden hebben? Nou, dat is niet iets waar wij als Rode Kruis verder iets over hebben geschreven of iets over weten. Hè. Wij vragen echt de regering enkel om dit verdrag te tekenen. Omdat we het zo belangrijk vinden dat er geen onschuldige burgers meer slachtoffer worden van dit soort rampen. Want de gevolgen zijn echt enorm. I wouldn't live. Oproep dus van het Nederlandse Rode Kruis aan de Nederlandse regering. Teken het VN-kernwapenverbod. Dat verbod is in 2017 nog 122 landen onderschreven. Alle landen die kernwapens hebben en alle NAVO-landen, dus ook Nederland, hebben niet getekend. NOS Radio 1-journaal. Het is 17 minuten voor 7. We gaan naar Frankrijk, maar we beginnen in Syrië, want daar is de laatste aanval tegen terreurbeweging IS begonnen. Ze hebben nog twee dorpen in handen en als die zijn veroverd, dan bestaat het kalifaat niet meer. Het is ook het moment waarop veel westerse Syriëgangers vluchten of gevangen worden genomen. Correspondent Marcel van der Steen die sprak vlakbij de frontlinie in Syrië met een Franse jihadiste. Op de vlucht, 4 jaar geleden vertrok ze naar het kalifaat. Do you regret your choice to come here? Yes. Because, yeah, you know, in Islamic point of view, I do not regret it because I try to make. Yeah, I know that some people can't understand, but I did this for the sake of Allah, and I tried my best. But now I'm here, so yes, for me it was a mistake. I don't know. Like I told you, I'm still confused. Het liefst gaat ze zo snel mogelijk terug naar Frankrijk. En ze weet dat als ze mag vertrekken, dat daar de gevangenis wacht. Marcel van der Steen en de vrouw die zei, ik heb spijt, want het is nu helemaal verkeerd afgelopen, maar ik heb ook geen spijt, want dit is wat ik voor mijn God moest doen. Een langere bijdrage trouwens van Marcel vanmiddag in Nieuws & Co. vanaf 4 uur op deze zender. De vraag is wel wat er met dit soort vrouwen, hun kinderen en eventueel ook hun mannen moet gebeuren. Veel landen zitten met die vraag in hun maag en ook Nederland. Nederland onderzoekt nu of het mogelijk is om een aantal Nederlandse vrouwen en hun kinderen terug te halen. In Frankrijk worden intussen echt knopen gehakt. Correspondent Frank Renaud. Frank, de Franse regering had al de intentie uitgesproken om zoveel mogelijk Franse Syriëgangers terug te halen. Is bekend hoe dat eruit gaat zien dan, dat hele plan? We weten eigenlijk steeds meer. Ja, Frankrijk praat er met andere landen over, met bondgenoten. En een van de meest serieuze opties die nu op tafel ligt is een evacuatie van alle Franse jihadisten die in Noord-Syrië nu worden vastgehouden door Koerden. Die Fransen die zitten vast in kampen en Frankrijk wil ze op korte termijn naar Frankrijk halen. Binnen een aantal weken zou dat al kunnen gebeuren. En dat kan ook nog wel eens gebeuren in samenwerking met Amerikaanse troepen in Syrië. Een soort luchtbrug dus van terreurverdachten van Syrië naar Parijs. Frankrijk haalt al kinderen terug uit Syrië, maar dit is echt iets nieuws. Echt de jihadisten die zich bij IS aansloten, die worden nu teruggehaald. Nogmaals, er is nog geen echte knoop doorgehakt over hoe het gaat gebeuren, maar een luchtbrug met steun van de Amerikanen is een zeer waarschijnlijk scenario, zo heet het hier. En over hoeveel mensen gaat het dan? Er zitten zo'n 150 Fransen in die gevangenkampen van Koerden in Noord-Syrië. Dat zijn degenen die geëvacueerd gaan worden. Van die 150 is het merendeel kind, dat zijn er zo'n 100. En de rest, ongeveer 50 dus, is volwassen mannen en vrouwen. De begrijpelijke vraag in veel landen is natuurlijk van waarom zou je dat moeten willen? Waarom wil Frankrijk dit wel? Maar de reden is heel duidelijk. Frankrijk vindt dat jihadisten berecht en gestraft moeten worden. En de kans is groot dat dat in Syrië niet gaat gebeuren. De Amerikanen gaan zich daar namelijk terugtrekken. Dat kan tot chaos leiden in het gebied. En het is waarschijnlijk dat de Koerden in die chaos hun gevangenen zullen laten gaan dan. Die jihadisten die ze vasthouden, die Fransen, die komen dan dus op vrije voeten. En dat wil Frankrijk absoluut voorkomen. Liever terughalen naar Frankrijk en hier berechten dan ze op vrije voeten laten, is het idee. En is daar in Frankrijk ook discussie over? Oh, er is heel veel debat over, want de kans bestaat natuurlijk dat je echte terroristen terughaalt naar Frankrijk. En sommigen zeggen, die mensen hebben bloed aan hun handen, waarom helpen we ze, waarom halen we ze naar hier? Er zijn ook risico's, hè. Stel dat er onvoldoende bewijs straks is en dat ze door de Franse rechter hier worden vrijgelaten. Zijn er dan geen risico's, bijvoorbeeld dat ze aanslagen gaan plegen in Frankrijk, wordt gezegd. En er zijn anderen die zeggen, juist, nee, het is heel erg goed om dat te doen, want als de Koerden ze laten gaan straks en we doen niks, ja, dan zijn ze vrij, dan kunnen ze bij IS blijven en misschien wel doorgaan met terreur. Dus als we ze ophalen en hier berecht, dan komen in ieder geval achter de tralies. Nou, veel debat, je hoort het, maar ook vooral veel onzekerheid nog over wat er precies gaat gebeuren. En die vrouw die Marcel net sprak, hè, dat hoorden we net dan. Wat kan zij verwachten dan als zij terugkeert naar Frankrijk? Nou, de volwassenen die terugkomen, die gaan meteen bij aankomst de cel in. Als ze al gezocht werden, als ze op een lijst stonden, dan worden ze meteen voorgeleid aan de rechter. En als dat niet zo is, dan worden ze in hechtenis genomen en verhoord. Voor de kinderen wordt opvang en begeleiding geregeld. Nou, die volwassenen die zullen dan dus berecht worden. En volgens justitie kunnen die rekenen op een celstraf van 7 tot 30 jaar... afhankelijk van wat ze precies gedaan hebben in dat oorlogsgebied in Syrië waar ze zaten. Correspondent Frank Renaud was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Er is een nieuw plan bedacht om het lerarentekort terug te dringen, meldt NRC. Banken en verzekeraars gaan namelijk helpen om personeel uit die sector om te scholen tot leraar. Want daar zitten ze door de digitalisering juist met te veel mensen. De financiële sector, lerarenopleidingen en werkgevers tekenen vanmiddag samen met minister Slob een convenant dat omscholing makkelijker moet maken. Het mes snijdt dan aan twee kanten en, zegt de PO-raad, werknemers uit andere sectoren brengen ook nieuwe kennis de school in. De ondertekenaars willen de overstap dus makkelijker maken, bijvoorbeeld door een verkorte opleiding. En werkgevers kunnen iemand bijvoorbeeld ook een half jaar vrijstellen van werk om zich op de nieuwe loopbaan te oriënteren. De Telegraaf heeft cijfers opgevraagd over het wachtgeld dat oud-politici hebben gekregen. De afgelopen 6 jaar gaat het in totaal om ruim 24 miljoen euro. Meer dan 200 oud-politici maakten gebruik van de uitkering, waaronder 18 ministers en 15 staatssecretarissen. En de hoogste uitkering, bijna 5 ton in totaal, ging naar een oud-staatssecretaris. Maar wie die politici zijn, blijft geheim. En de SP heeft een initiatiefwet klaar liggen om wachtgeld af te schaffen. Als het Kamerlid Van Raak ligt, geldt de WW in de toekomst ook voor politici. Het argument dat politici kwetsbaar zijn gaat volgens hem niet op. Dat zijn ZZP'ers en mensen met een flexcontract ook, zegt hij. D66 en GroenLinks roepen het kabinet op om het grondwaterpeil in de veengebieden te verhogen en daar de veeteelt fors terug te schroeven. Want doordat het grondwaterpeil in Friesland en het Groene Hart nu kunstmatig laag wordt gehouden voor de boeren, dreigt in de omgeving grote schade aan de funderingen van huizen en gebouwen. Dat meldt de Volkskrant. En ook leidt droogvallend veen tot een hoge CO2-uitstoot. Maar het is de vraag of de oproep gehoor krijgt. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie hechten veel aan de belangen van de landbouwsector. En Trouw schrijft over het zogeheten natuurnetwerk, dat waarschijnlijk niet op tijd afkomt. In 2013 werd in het Natuurpact afgesproken dat alle natuurgebieden in Nederland uiterlijk 2027 met elkaar worden verbonden. Want dan hebben dieren en planten vrije doorgang. En het is belangrijk voor de verbetering van de insectenstand en voor het halen van de klimaatdoelen. Maar de klus gaat niet heel voorspoedig. Volgens de ANWB en Natuurmonumenten kopen provincies te weinig gronden aan. En dat komt voornamelijk doordat grondeigenaren niet willen wijken of grond alleen voor de hoofdprijs willen verkopen. Wijnand, waar is het aansluiten geblazen? Nou, vooral op de plekken waar de ongelukken zijn gebeurd. En dat is met name het geval op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken staat nu 12 kilometer file met bijna 1,5 uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de hoofdrijbaan dicht bij de Van Brienenoordbrug na een ongeluk met meerdere personenwagens. Hou daar rekening met 1,5 uur oponthoud. Van 9 jaar geleden nu, Sabrina Stark. Dat is een liedje van Sabrina Stark. 8 minuten, bijna 7 minuten voor 7 is het. Martijn van der Zanden is de verslaggever van dienst op deze maandag. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je naartoe? Ik ben op weg naar Amersfoort, of ik ben er eigenlijk al. Hier wordt al jaren gesproken over de uitbreiding van de Randweg. Een stuk van ongeveer 2,5 kilometer. Nou, om die weg inderdaad neer te leggen, moeten er bomen gekapt worden. En je kunt je voorstellen dat dat dus niet zonder slag of stoot gaat hier. Veel mensen zijn daar boos over, hebben ook jarenlang geprobeerd om het tegen te houden. Via juridische procedures, bij de voorzieningenrechten, bij de Raad van State. Maar iedere keer werd de gemeente in het gelijk gesteld en mag er dus inderdaad, en werd er gezegd van die weg mag aangelegd worden. Nou, vandaag lijkt het dan eindelijk te gaan gebeuren inderdaad en worden de eerste bomen, als het goed is, gekapt. Er is ook een beetje haast bij geboden, want de gemeente wil dat graag doen voordat het broedseizoen begint. Hè. Dus voordat er vogels in kan gaan zitten broeden. Maar actievoerders zijn nog steeds boos en ze hebben gezegd dat ze zich vandaag ook willen gaan vastketenen aan bomen. Hoeveel actievoerders dat gaan doen, dat is nog een beetje onduidelijk. Maar ik ben hier nu ongeveer, denk ik, 20 minuten, half uurtje en ik heb al best wel vaak de politie heel langzaam voorbij zien rijden. Dus die zijn wel op het een en ander voorbereid, maar ja, hoe het hier daadwerkelijk gaat worden, dat gaan we straks zien. Martijn van der Zanden is dat. Jongeren en Europese politiek gaan wel goed samen, vinden 3 studenten die vanavond in een uitverkocht Paradiso staan met hun grote Europa-show. Weet jij welke kant we op moeten gaan? Of heb je eigenlijk geen idee hoe het in elkaar steekt? Europe is like a giraffe. Ontdek de mening waarvan jij niet wist dat je hem had. Ontrafel met ons het Europese verhaal. En aan het eind van die show lanceren ze de Prove Them Wrong-campagne om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen voor de Europese verkiezingen. Die zijn in mei van dit jaar. Ik praat erover met Dylan Ahern, is een van de drie initiatiefnemers van de campagne. Goedemorgen, Dylan. Goedemorgen. Samen met twee vrienden bedacht. Hoe is het idee ontstaan? Dat begon ooit, zoals we dat altijd zeggen, in een café achterop een bierveeltje. Toen wij bedachten dat er verkiezingen aankwamen, nationale verkiezingen toen. En wij eigenlijk merkten dat om ons heen maar heel weinig mensen beter geïnformeerd waren over de politieke ontwikkeling. En wij dachten, dat willen wij met liefde voor ze doen. En zo is dit uitgegroeid tot een ware show. En dat zijn we sindsdien blijven doen. En hoe ziet die grote Europa-show eruit dan als we gaan kijken vanavond? Ja, nou, mensen worden gelijk helemaal ondergedompeld. Dus vanaf het moment dat je binnenkomt, wordt je eigenlijk verrast. Dus het is een avond vol humor, video's, maar ook goede sprekers en interactie en muziek. Kortom, het is echt één grote show. En dat wordt voor die mensen waarschijnlijk anderhalf uur genieten. En tegelijkertijd je volledig storten in het reilen en zeilen van de EU. Maar is het één grote Europa-Hosanna-show of wordt er ook de kritische noot gekraakt? Nee, zeker ook de kritische noten. Nee, wij zeggen ook echt van het idee is dat mensen zelf een mening moeten gaan vormen over de EU. Wij gaan ze niks per se ergens heen duwen. Het is het idee dat ze zelf een keuze gaan maken. Dus het gaat van euroscepticisme tot we moeten naar een federaal EU. En uiteindelijk is de keuze aan het publiek. Want het is op zich bijzonder dat jullie Paradiso helemaal uitverkopen. Ik neem aan met ook veel jongeren. Ja, dus dat, ja, is dat is dan al de eerste slag. Dat ze geïnteresseerd zijn om in ieder geval dat programma te gaan bekijken. Ja, precies. Nou, vorig jaar was dat ook gelukt met gemeenteraadspolitiek. In maart 2018. Dus toen dachten we, nou ja, dan moet Europa ook wel lukken. Ik denk dus dat dat komt door een mix tussen echt aan de ene kant harde inhoud en aan de andere kant ook lachen. En dat hele show-aspect. Mensen hebben ook zin om naar een soort leuke avond uit te gaan. En tegelijkertijd wat op te steken eigenlijk. En ik zei het al, aan het eind wordt die campagne gelanceerd. Hè? Prove Them Wrong, wat houdt dat in? Prove Them Wrong wordt een campagne van een collectief aan tientallen partners die jongeren gaan betrekken bij de EU. Dat betekent, we gaan artikelen schrijven, vette video's maken en shows door het hele land organiseren. Maar het unieke is denk ik dat wij geen blauwdruk zijn uit Den Haag of Brussel, maar jonge mensen die zelf vette video's gaan maken, campagnemateriaal gaan maken en evenementen organiseren. Dat wij het zelf gaan doen en niet de grote organisaties uit Den Haag. En Prove Them Wrong is dan zoiets van jongeren zijn wel degelijk in Europa geïnteresseerd. Precies, ja. Wij zeggen jongeren stemmen niet, prove them wrong. Laten we zien dat we wel betrokken zijn, dat we wel een fik geven, dat we wel stemmen. Veel plezier vanavond in Paradiso. Dankjewel. Hoi. Tot de volgende. Hoi. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals goud eerlijk brood. Nu 50% korting. Jumbo, elke dag euro's goedkoper.